Zapraszamy na retransmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Na zegarach godzina 5:00, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzisiaj 3 maja, piątek, to 124 dzień 2024 roku. Do końca pozostały 242 dni. Dziś święto Konstytucji 3 maja. Słońce właśnie wschodzi, a zajdzie 4 minuty po godzinie 20. Ten dzień będzie trwał 15 godzin i 3 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 1 godzinę i 43 minuty. Życzenia przyjmują dzisiaj Aleksander i Maria. Najserdeczniejsze życzenia. Witamy Państwa w kolejnym dniu majówki, realizujący audycję Halina Leszczyńska i prowadzący Rafał Wodziński. Niech się święci 3 maja. Street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city. Done voicing my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first

reason. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, I'll go into the black. But what are we fighting for? What are we fighting? It's just friendly fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Linkin Park i Friendly Fire w programie trzecim Polskiego Radia. Chociaż w wielu supermarketach w Kanadzie za zakupy można zapłacić w kasach samoobsługowych, to w kraju nie przyjęły się duże sklepy tego typu wyłącznie z kasami samoobsługowymi. Sieci aktualnie wracają do kas obsługiwanych przez kasjerów. Kanadyjskie media zauważają, że od kilku miesięcy supermarkety rezygnują prawie całkowicie z kas samoobsługowych. Z badania zamówionego przez organizacje biznesowe przeprowadzonego w 2022 roku przez 93 duże sieci supermarketów na świecie wynikało, że 23% strat sklepów wynikało z kradzieży oraz z błędów popełnianych przez klientów przy takich kasach. Publiczny nadawca kanadyjski CBC pisał, że po początkowym entuzjazmie i testowaniu od 2021 roku supermarketów bez kasjerów w Kanadzie w 2023 roku zaczął się powrót do tradycyjnych kas, zarówno w dużych, jak i w mniejszych sieciach sklepów. W wielu supermarketach obok tradycyjnych kas stoją stanowiska samoobsługowe, przy których zawsze stoi ktoś z obsługi pomagający klientom w razie problemów. Skąd my to znamy i czy nas też to czeka? Być może tak. Night Call Kawiński przed nami. W coś mi świta w Trójcie. It's hard to explain. U nas piękna, słoneczna, gorąca majówka, a z tego co widziałem po relacjach naszej redakcyjnej koleżanki Justyny Grabasz na Instagramie we Włoszech, nie wszędzie jest pięknie i pada deszcz. Tak więc Włosi zazdroszczą nam pogody. Wiem, że na pewno zazdroszczą nam też cen ubezpieczeń pojazdów. W jednym z regionów Włoch dzięki temu na ulicach widać wiele polskich tablic rejestracyjnych. W każdym kraju są takie miejsca, gdzie trzeba więcej zapłacić za obowiązkowe ubezpieczenie. W przypadku Włoch w czołówce są dwa miasta, to Prato i Neapol. To drugie szczególnie prowadzi w zestawieniu najdroższych ubezpieczeń i w zestawieniu właśnie obcych tablic rejestracyjnych. Według danych telewizji RAI we włoskich rejestrach odnotowano aż 53 tysiące pojazdów na obcych tablicach, aż 35 tysięcy znajduje się w Neapolu. Na wielu z nich znajdują się polskie lub bułgarskie tablice. W przypadku rocznej polisy ubezpieczeniowej, na przykład o wartości 1500 euro, na skuter zarejestrowany we Włoszech można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent. Wystarczy skorzystać z takiej specjalnej agencji. Ta procedura jest banalna. Pośrednicy pomagają w procedurze wyrejestrowania pojazdu, czyli samochodu lub skutera z przeznaczeniem na eksport do Polski. Potem tylko pozostaje poczekać na nowe tablice rejestracyjne, a także umowę najmu. Włoskie media ostrzegają, że choć wszystko jest zgodne z prawem, to użytkownicy pojazdów narażają się na dość bolesne konsekwencje. Prócz utraty tytułu własności mogą już nie mieć możliwości ponownego zarejestrowania tego samego auta czy też skutera we Włoszech. Wspominają także o ryzyku przepadku własności w przypadku bankructwa firmy zajmującej się najmem. Także są dwie strony, jak to zwykle bywa. 28 minut po godzinie 5. Już teraz organek i samoloty. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Plany nasze wszystkie odwołane.

Kotelu na kwadrans przed godziną szóstą. W coś mi świta w Trójce. Majówka trwa w najlepsze. Miasta się wyludniły, za to nad morzem i w górach prawdziwe tłumy. W Międzyzdrojach chętnych do plażowania nie brakuje, co widać także na nadmorskich obrazach z kamer. Dla niektórych majówka trwa już od piątku, 27 kwietnia. Inni zaczęli ją dopiero w środę. Ci, którzy wzięli dłuższe wolne już od kilku dni, rozkoszują się tą piękną letnią pogodą. Morze Bałtyckie natomiast nie przeciąga za bardzo tłumów. Niewielu odważnych postanowiło nawet zamoczyć stopy, ale nie ma co się dziwić, drodzy państwo, ponieważ Bałtyk ma przy brzegu zaledwie 9 stopni Celsjusza. Także to tylko dla morsów jest i to jeszcze szczególnie odważnych. Counting Crows i Mr. Jones już teraz przed nami w Trójce. 6, słuchają Państwo, trójki, 3 maja, to od 10 lat w Polsce uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. O tym już za chwilę w audycji Muzyczne Rozmowy, w audycji Marcina Witana z redakcji katolickiej Polskiego Radia. A między 7 i 9 zapraszamy do trójki. Nasze poranne wydanie specjalnie dla Państwa poprowadzi Martyna Matwiejuk, która wraz ze swoim gościem omówi przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Kosmosu. A już za moment o godzinie 6:00 serwis informacyjny Trójki i prognoza pogody. Niech się święci 3 maja, podkreślamy raz jeszcze, realizujący audycję Halina Leszczyńska i prowadzący Rafał Wodziński. Prosimy świętować z Trójką. Do usłyszenia. Ese suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Me salen para la calle la manita.